bana mamma tutta fatta, bana mamma tutta fatta. O sapevo come facetta, o sapevo come facetta. Bastasti carne bella, bastasti carne bella. Tutto quello che mi ha detto, tutto quello che mi ha detto. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί. Πρωί-πρωί. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Μόνοι μας, απαντάω. Ναι, θέλω να ***σω τους Έλληνες. Μήπως πρέπει κάπως να προσέχουμε, λέω. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει, μου λέει: δεν είμαστε απλά ενωμένοι, είμαστε και ανανεωμένοι. Είμαστε η νέα δημοκρατία. Τότε όλοι οι υπόλοιποι πρέπει μάλλον να είμαστε κάπου αλλού. Γιατί τώρα που ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τον αποφεύγουμε και αποφεύγουμε τα χειρότερα. Είναι ο Λούλης, ο ηθοποιός, ο Βαρουφάκης που είχε κάνει στην ταινία, αν θυμόσαστε, ο Χρήστος Λούλης, το σποτ του οποίου δεν ήταν δικό του, της πολιτικής γραμματείας, απεσύρθη διότι εκρήθη σεξιστικό και αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα. Όχι όταν τα φτιάχνει, όταν την κράζουν, όταν την παίρνουν χαμπάρι, όταν την πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, όπως λέμε, και αμέσως τα αποσύρει. Ο Χρήστος Λούλης εδώ σε ένα διάλογο πραγματικό, γιατί δεν τον πήρε μόνο η σύντροφός του, η γυναίκα του, τι ακριβώς περιέγραφε το σποτ. Τον πήρε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχαν αυτόν τον διάλογο που μόλις ακούσαμε. Το συγκεκριμένο σποτ του Χρήστου Λούλη που απεσύρθη είναι το πρώτο του κορονοϊού που δεν έχει μέσα τη φράση «Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά». Γιατί και του Σπύρου Παπαδόπουλου την είχε και της Βίκη Σταυροπούλου, ένα άλλο που επίσης παίζει, την είχε τη συγκεκριμένη φράση. Όμως κακώς απεσύρθη ή καλώς, δεν έχει σημασία. Τελειώσαμε με τον κορονοϊό, έχουμε τελειώσει, οπότε θα αποσυρθούν όλα τα σποτ, θα το απέσυραν έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Και ο λόγος ότι αποσύρθηκαν και όλα αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα είναι ότι μας, όπως λέει και ο Τελοπών, έχει τελειώσει ο κορονοϊός. Αλλά η ουσία είναι μία και μοναδική. Έχει τελειώσει ο κορονοϊός, παιδιά. Καθίστε, αυτό πώς το λέτε ότι έχει τελειώσει τώρα? Έχει τελειώσει. Αλλά η ουσία είναι μία και μοναδική. Έχει τελειώσει ο κορονοϊός, παιδιά. Έχει τελειώσει το ΖΙΝ. Το ΖΙΝ τελείωσε. Όχι, λέω για το θέμα της υγείας. Αυτό σου λέω, το ΖΙΝ. Το ΖΙΝ τελείωσε. Πάμε στο ΕΒΖΙΝ τώρα. Ο κόμμος έχει τελείωσε. Επιμένετε. Επαναλαμβάνω. Τελείωσε. Ξέρετε τι κάνετε τώρα. Τελειώνει. Δύει το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα πάμε στο ΕΒΖΙΝ. Πώς θα ζήσουμε καλύτερα, σας λέω. Τελείωσε. Σύμφωνα με τον Τελοπών, τον κύριο Τελοπών, έχει τελειώσει το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχει λόγος ούτε για διαφημιστικά, ούτε για προφυλάξεις. Πάμε τώρα να δουλέψουμε για να έχουμε το ΕΒΖΙΝ. Το ΖΙΝ το έχουμε εξασφαλίσει. Όσοι μείναμε, μείναμε. Σύμφωνα πάντα με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο κύριος Τελοπών. Ο Χρήστος Λούλης, ο ηθοποιός, δεν μίλησε μόνο, δεν περιέγραψε τον διάλογο που είχε με τη σύντροφό του. Αυτός ο διάλογος που λέει μου είπε, τη είπα. Τη ρώτησα, με ρώτησε, αυτός πολύ ωραίος διάλογος που τα περιέγραφε με πολύ ωραίο τρόπο. Δεν μίλησε λοιπόν και άρα δεν περιέγραψε το διάλογο μόνο με τη σύντροφό του, μίλησε και με μια άλλη κυρία, μίλησε για μια συνομιλία και μας περιέγραψε τη συνομιλία που είχε με μια άλλη κυρία. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί, πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Μου λέει. Και βέβαια, της λέω. Εμείς κάναμε το μισό δρόμο. Μου λέει. Κάντε κι εσείς τον υπόλοιπο. Για να βρεθούμε στη μέση. Μόνοι μας, της απαντάω. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει, μου λέει: αν έχεις μία πίτσα, θα είναι μικρό. Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, σου λέω. Της λέω: απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάξ που επιμένει στο λάθος του. Τότε όλοι οι υπόλοιποι πρέπει μάλλον να είμαστε κάπου αλλού. Γιατί τώρα που ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τον αποφεύγουμε και αποφεύγουμε τα χειρότερα. Κρατάμε αυτό από το Λούλη. Μπορεί να έχει αποσυρθεί το σποτάκι, αλλά κρατάμε το τελευταίο. Τον αποφεύγουμε και έτσι αποφεύγουμε τα χειρότερα. Έλεγε τον ιό. Αλλά όμως Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ιός, όπως όλοι γνωρίζουμε. Δεν γράφεται με γιώτα όμικρον, γράφεται αλλιώς. Αλλά πέρα από το πώς γράφεται, έχει μια επίδραση θετική, αρνητική. Θα κριθεί, όχι τώρα, θα κριθεί σε βάθος χρόνου και όχι πολύ βάθος, πολύ σύντομα. Μόλις αρχίσουν τα οικονομικά προβλήματα να γίνονται πολύ έτσι απτά και ορατά. Οπότε ιός και αυτός να προσέχουμε για να μην το ξαναπάθουμε. Η επικοινωνία ήταν με την Ντόρα Μπακογιάννη βεβαίως. Αυτό συνέβη χθες προχθές, γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί βγήκε σε κανάλι και έλεγε για όλα αυτά που θα μας βρουν. Ναι. Πράγματι μας περιμένουν δύσκολες ώρες. Ένα λεπτό. Πράγματι η οικονομία θα περάσει από μεγάλη στενοπό. Και δεν μας άξιζε εμάς μετά από 10 χρόνια μνημόνιο να φάμε στη μάπα αυτή την παγκόσμια κρίση. Να φάμε στη μάπα αυτή την παγκόσμια κρίση. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και τα ευγιά μαζί μου. Αλλά είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα σήμερα. Να φάμε στη μάπα. Τι εκφράσεις είναι αυτές από μία Μητσοτάκη, εκτός αν θέλει να αποδείξει, δεν το έχει ανάγκη, όπως λέει εδώ και ο ηχολήπτης, ο Θανάσης Αθανασόπουλος, ότι είναι μία από εμάς. Οπότε χρησιμοποιεί τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι απλοί άνθρωποι του πεζοδρομίου και του καφενείου, όπως λέμε συνήθως. Η Ντόρα Μπακογιάννη, πέρα από αυτή την πολύ γλαφυρή περιγραφή του τι ακριβώς έρχεται στη μάπα όλων, προχώρησε και το διατύπωσε και με άλλο τρόπο. Εμένα αυτό το οποίο με ενοχλεί και με στενοχωρεί είναι ότι βλέπω τα στρουμφάκια και να λέει μπράβο, έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή, τώρα θα την πληρώσει ο Μητσοτάκης, τώρα θα την πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Τώρα θα την πληρώσει ο Μητσοτάκης, τώρα θα την πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Το λέει τώρα. Το αποδίδει σε άλλους βέβαια, αλλά το λέει με τη δική του φωνή. Όλο αυτό που θα έρθει στη μάπα, όπως είπε. Οπότε, επειδή έρχεται κάτι και υπάρχει και σχετικό τραγούδι, γιατί η τέχνη τα έχει προβλέψει όλα. Γι' αυτό τη μισούν οι δεξιοί την τέχνη. Επειδή έχει προβλέψει τα πάντα, βάζουμε αυτό το ηχητικό της Ντόρας στο σχετικό άσμα. Μπράβο, έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Μπράβο, έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Τώρα θα την πληρώσει ο Μητσοτάκης, τώρα θα την πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Και οι σχετικοί πανηγυρισμοί βέβαια από πάνω, διότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να πανηγυρίσουμε. Δεν ξέρω αν είναι τέταρτο ή πέμπτο, δεν έχει σημασία εκεί η αρρύθμιση. Σημασία έχει ότι έρχεται, θα έρθει με κάποιο τρόπο. Μπορεί να μην είναι σαν τα προηγούμενα, θα είναι όμως σαν τα επόμενα. Διότι και πολύ κάτσαμε, κάνα δύο χρόνια χωρίς. Δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα, ξεσυνηθίζουν οι λαοί. Εμείς εδώ έχουμε συνηθίσει κιόλας. Οπότε θα έρθει μια χαρά. Ο Χρήστος Λούλης, εκτός από τη συνομιλία που είχε και μας περιέγραψε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ντόρα Μπακογιάννη, είχε για άλλη μια πολύ αξιόλογη συνομιλία. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί. Πρωί. Δεξιός όρθις. Δεξιός όρθις. Μου λέει. Θέλω να τα φάω όλα τώρα. Μου λέει. Ρε τον Άδωνη, ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους Γερμανοτσολιάδες. Και βέβαια. Άρες μάρες κουκουνάρες. Μου λέει. Άρες μάρες κουκουνάρες. Μήπως πρέπει κάπως να προσέχουμε. Τα απαντάω. Κάτε ρε μαλάκα. Μου λέει. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει. Μου λέει. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, σου λέω. Μου παίρνει τηλέφωνο το πρωί. Πρωί. Ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Μου λέει. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, σου λέω. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε και τη συνομιλία που είχε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε και άλλες συνομιλίες στην πορεία. Προχθές το Σάββατο, μπροστά από τη Μαρφίνση Σταδίου, τοποθετήθηκε η πλάκα, την οποία την είχε, η μαρμάρινη πλάκα, την οποία την είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή. Όλο αυτό το γεγονός, ήταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λίγο πολύ τα ξέρετε. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τι ακριβώς γράφει η μαρμάρινη πλάκα, που μπήκε μάλιστα και σε σημείο που για να τη διαβάσει πρέπει να κατέβει στο δρόμο. Εκτός αν κάποια στιγμή όταν φτιαχτεί το κτίριο τοποθετηθεί πάνω στο κτίριο, αλλά λεπτομέρεια. Γράφει λοιπόν η πλάκα Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Αθηναίων, και από κάτω σε αυτό το κτίριο στις 8 Μαΐου 2010 δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, Επαμεινώντας Τσάκαλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους ποτέ ξανά, Μαΐος 2020. Καλώς μπήκε η πλάκα. Πολύ καλώς, τόσα χρόνια κακώς δεν είχε τοποθετηθεί, όπως είπε και ένα μέλος των οικογενειών εκεί, ότι κάθε χρόνο πήγαιναν στο κενό, κατέθεταν τα λουλούδια. Έχει μια σημασία και για τις οικογένειες και για όσους συζητάμε αυτό το θέμα, να υπάρχει αυτή η πλάκα εκεί. Το θέμα είναι η τελευταία φράση, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τι ακριβώς διχασμό είχαμε το 2010, στη συγκεκριμένη συγκέντρωση που ήταν και από τις μαζικότερες που έχουν γίνει σε αυτή την πόλη τα τελευταία χρόνια, ποιος ακριβώς ήταν ο διχασμός? Τι ονομάζει ως διχασμό? Το τυφλό μίσος, να το δεχθούμε ότι υπήρχε. Ο διχασμός μερικές φορές έχει τυφλό μίσος, άλλες δεν έχει. Όμως πέρα από αυτό, εδώ ποιος διχασμός υπήρχε τότε? Γιατί όλοι αυτοί της κυβέρνησης, του Δήμου Αθηναίων, κατηγορούν τους άλλους, όλη την άλλη πλευρά, για ιδεολειψίες. Εδώ ακριβώς υποδηλώνεται και με μαρμάρινη πλάκα πια, και δεν θα έπρεπε, γιατί είναι και τα ονόματα των νεκρών από πάνω, για σεβασμό προς τους νεκρούς, να μην περνάει κανένα άλλο μήνυμα διχαστικό, απολύτως διχαστικό. Γιατί αν εννοεί διχασμό το ότι κάποιοι Έλληνες, αρκετοί στην πλειοψηφία τους, δεν ήθελαν τα μνημόνια και κάποιοι τα ήθελαν, αυτό ακριβώς δεν είναι διχασμός, αλλιώς λέγεται. Οπότε η προσπάθεια όλη αυτή είναι λίγο παράξενη, ύποπτη. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Οι άνθρωποι που το σκέφτηκαν και το οργάνωσαν, είναι λογικό να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Τουλάχιστον σύμφωνα πάντα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να μείνουμε στο διχασμό και να κρατήσουμε τη λέξη, ο ίδιος πιστεύει ότι δεν είμαστε διχασμένοι. Ναι, μαζί θα πάμε και πάλι μπροστά, μαζί θα νικήσουμε. Όλοι μαζί. Κα***μένοι και όχι διχασμένοι. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί. Πρωί. Κατάλαβες, Μπουμπούκο, με το χρυσό ρόλεκ της Μπουμπούκα στον καρπό? Μου λέει. Ας το διάολο χαμένε. Και βέβαια, λέω. Και λίγο μπινελίκι. Τι λίγο πολύ έχουμε σήμερα. Χρειάζεται που και που για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η τρίτη επίσημη συνομιλία, την οποία σε σποτ που δεν θα παιχτεί γιατί τα απέσυραν, αν και δεν ήταν σεξιστικό, είναι του Χρήστου Λούλη, του ηθοποιού, με εξέχον πολιτικό στέλεχος της συγχρόνου πολιτικής ζωής της χώρας. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί. Πρωί. Τελοπών! Μου λέει. Και βέβαια. Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Μόνοι μας. Τέλος ο πόνος στη μέση. Μου λέει. Οι διαχρονικών, για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους και τα λοιπά, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Μήπως πρέπει κάπως να προσέχουμε? Λέω. Πάμε όμως στο στομαχικό. Μου λέει. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, προβλήματα με τη χώνευση στομάχου και τα λοιπά, πόνους στο στομάχι, κράμπες στομάχου. Μου λέει. Το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, σου λέω. Φάτε. Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει, μου λέει. Μπούκομα. Μπούκομα. Γιατί τώρα που ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τελοπών. Τον αποφεύγουμε και αποφεύγουμε τα χειρότερα. Αποφεύγουμε και τον κύριο Τελοπών. για ευνόητους λόγους αισθητικής πάνω απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε 2020, έχουμε ύφεση, θα έχουμε. Πάνω που πήγαιναν όλα καλά, είχαμε τελειώσει από τα μνημόνια και θα είχαμε την φουλ ανάπτυξη όπως την περιγράφανε τα κυβερνητικά στελέχη, Νέα Δημοκρατία, Πρωθυπουργοί, Ευρωπαίοι, θεσμοί, για να δώσουν έτσι ένα τυράκι σε αυτό το λαό που 10 χρόνια υπέμεινε όλα αυτά που υπέμεινε και τα σήκωσε σχεδόν αδιαμαρτύρητα. Έρχεται η ύφεση, η οποία θα είναι στη μάπα μας, όπως είπε τώρα Μπακογιάννη, ή όπως το διατυπώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα είναι αλλιώς. Με το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει, με την αίσθηση ασφάλειας που υπάρχει στον κόσμο, με την καλή φήμη που αποκτήσαμε στο εξωτερικό και με λίγη τύχη, γιατί δεν θα χρειαστεί και λίγη τύχη, τα πάντα θα πάνε καλύτερα των ομενωμένων. Λέγοντας και ξεκαθαρίζοντας, δεν θέλω να πω ψέματα στον κόσμο, το 2020 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, με πάρα πολλά προβλήματα, με σίγουρη αύξηση ανεργίας και με σίγουρη ύφεση. Ωρε τι έχει να γίνει! Ωρε μάνα μου! Θα κλάψουνε μανούλες, πιστεύω. Πιστεύει, αφού το πιστεύει. Μάλλον θα γίνει, γιατί ό,τι πιστεύει βγαίνει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τα είπε, νομίζω, στην ΕΡΤ το πρωί. Γιατί βγαίνει συνέχεια, έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο, ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο. Όμως εκεί μίλησε και για το σκηνικό προχτές, γιατί από σήμερα ανοίγουν και κάποια, από την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και κάποια μαγαζιά εστίαση στα περίφημα. Οπότε πήγε μαζί με τον υφυπουργό του, τον κύριο Παπαθανάση, και πήραν ένα μέτρο και μετρούσανε, αφού φορούσαν αυτές τις προσωπίδες, τις ειδικές μάσκες, μετρούσανε πού θα μπει το κάθισμα στο τραπέζι, πού θα είναι το τραπέζι, ποιος θα είναι πλάτη, αν χωράει να περάσει ο σερβιτόρος. Και όλο αυτό προσπάθησε για άλλη μια φορά, επειδή η εικόνα είναι κάπως παράξενη, να δικαιολογηθεί για ποιο λόγο το έκανε. Πήγαμε σε 4-5 διαφορετικά εστιατόρια για να μελετήσουμε διαφορετικές εκδοχές καταστημάτων και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και πώς μπορούμε να έχουμε τις αποστάσεις χωρίς να κοιτάμε, αν χάρη ο ένας, δηλαδή θα είναι άλλη απόσταση αν είσαι πλάτη με πλάτη, άλλη απόσταση αν έχεις οπτική επαφή. Ξέρετε, το πρόβλημα με τον ιό αυτό είναι τα σάλια. Είναι όπως μιλάς, να φύγει άλλη από το στόμα σου και αν είσαι συμφορέας να κολλήσει το διπλανό σου. Γι' αυτό βάζουμε τις μάσκες. Μάσκες βάζουμε για να προστατεύσουμε το διπλανό μας. Δεν τις βάζουμε τόσο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι τα σάλια. Θα σας μεταφέρω την εικόνα του Κυριάκου από κοντά. Είναι ένας κύριος. Σάλια. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι τα σάλια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και είναι πριν τον κορονοϊό. Δεν είναι τώρα του κορονοϊού τα σάλια και κυρίως τα πολιτικά σάλια που τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε να εκπορεύονται από πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, άνεργους πολιτικούς, δημοσιογράφους, που αυτό είναι και καλύτερο. Ας παρακολουθήσουμε την τέταρτη συνομιλία, βιντεάκι που δεν κυκλοφόρησε, του Χρήστου Λούλη, με ποια. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί. Πρωί-πρωί. Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Μου λέει. Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Και βέβαια, της λέω. Πού θα πάμε. Σε μια σπουδαία θέση, σε μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Μου λέει. Να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... σε εκείνα τα ωραία. Μου λέει. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι. Μου λέει. Πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Μήπως πρέπει κάπως να προσέχουμε. Της λέω. Ναι, κύριε Στέφανε. Μου λέει. Μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό. Ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Με ρωτάει. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα. Και βέβαια, της λέω. Κουτί. Μου λέει. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί είναι ευερίκοκο. Γιατί δεν πάμε στην πλατεία που θα έχει και κόσμο. Της λέω. Ναι, κύριε Στέφανε. Μου λέει. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει, μου λέει. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, σου λέω. Της λέω, θα είναι όλοι εκεί. Άρα μπορεί να είναι και ο ιός. Μητσοτάκι. Εκεί. Και αν είναι ο ιός εκεί, τότε όλοι οι υπόλοιποι πρέπει μάλλον να είμαστε κάπου αλλού. Γιατί τώρα που ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το 3, Ένα, δύο, τρία. μείνει μια μούτζα σε κρεμότητα. Οπότε έπρεπε να την παραχωρήσουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2.11, 10.80, 8.80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένει, πείτε τα δικά σας για το Λούλι και όλα τα άλλα πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε πολλά έτσι κι αλλιώς. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής. Εδώ βλέπουμε ότι στέλνετε αυτή την ώρα. Θανάση Αθανασόπουλος, τον είπαμε και πριν, ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένεια.net.gr είναι το επίσημο site. Τώρα μας ακούτε εκεί live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει να κάνει και εγγραφή και chat, διάλογο δηλαδή, όπως θέλετε, για σεξιστικά και άλλα σχόλια. Πρώτο μέρος λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Απόστολε! Έλα! Γιατί έπεσες τόσο χαμηλά! Πού να πάω, δεν είχα να πάω πιο χαμηλά, θα πήγαινα κι άλλο. Πήγες στο σύνδεμα χθες, τι δουλειά έχεις εσύ, ξέρεις τι θα πει καλλιτέχνης στην αρχαία Ελλάδα, τι ήταν ο καλλιτέχνης. Τι ήταν ο καλλιτέχνης? Εσύ είσαι ο καλλιτέχνης, ο εργάτης. Ο εργάτης της τέχνης, μπράβο, έτσι το είδα κι εγώ και πήγα. Το είδα πολύ ρομαντικά, τι έγινε, γιατί? Γιατί δεν απέφυγες, καβάλισες το καλάμι, όπως σου είχα πει, μην καβάλισες το καλάμι, το καβάλισες. Γιατί το καβάλισα? Έπρεπε να μην πας, εσύ αποτελείς πανελλήνια παγκόσμια εξαίρεση. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ως ταπεινός πήγα. Θεώρησα ότι το καλάμι το καβαλώ αν θεωρήσω τον εαυτό μου εξαίρεση, που είμαι, έτσι. Δεν είμαι σαν Γιώργος Εδάφτους, αλλά τέλος πάντων. Όχι με αυτή την έννοια, αφού πράγματι είσαι εξαίρεση, δεν είναι ότι καβάλισες το καλάμι αν θεωρήσω τον εαυτό σου εξαίρεση. Αφού το λέει κάποιος άλλος, όπως έφυγε και ο μεγάλος ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης ο σοφός, ξέρεις τι ήταν κι αυτός. Καλά, άσε τώρα αυτόν τι έκανε. Πώς το λέει, τα συμφέροντα μ' ακούς. Ναι. Θέλουν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και να μπάσουν όποιον θέλει να δει στην Ελλάδα ανεξέλεκτα και να δει τι έχουμε να πάθουμε το καλοκαίρι. Διότι όλα αυτά τα συμφέροντα πιέζουν για την κοθόμα. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Γεια σου. Ναι. Έλα. Έψα τώρα αυτό το βορίδι για να μην λέμε και πολλά με αυτά που έλεγε. Θέλω να θυμίσω σε αυτό ότι όταν ανέλαβε να υπερασπιστεί την Power και την Ενέργα που είχαν κλέψει από τον ελληνικό λαό. Κλέψει τώρα, δεν είχαν κλέψει. Λοιπόν, υπήρχαν κάποια ψηλά γράμματα, θα λέγαμε, που δεν τα διαβάσαμε. Είχαν κάνει λοιπόν μια βουτυχτή 200 εκατομμύρια ευρώ, πήγε να του υπερασπιστεί και αυτοί οι λύθοι πάνε και ψηφίζουν και βγάζουν τέτοιου μαλάκες στη Βουλή. Οι Έλληνες, ανεξάρτητα τι πιστεύει. Ψήφισε έναν άλλο μαλάκα. Μην ψήφισες το μαλάκα. Ποιον μαλάκα να ψηφίσεις δηλαδή, αυτό δεν καταλαβαίνω. Άμα είσαι παρεμένος, ψήφισες έναν άλλο μαλάκα. Δηλαδή εκεί θα πάμε στο λιγότερο μαλάκα. Μπράβο, ωραίο όραμα έχεις κι εσύ. Αυτός ο Ρουφιάνος, ο δεν είναι Ρουφιάνος, προχθές με αφορμή τη Μαρφίν, το ξέχασα, αλλά τώρα πεινάω λίγο και μου γυρίσαν λίγο, ξέρεις, μια αναγούλα και το θυμήθηκα. Έκανε τον Ρουφιανιλίκη του πάλι για εκείνη τη μέρα. Δεν μπορεί, τι θα κάνει, πώς θα αναπνεύσει. Έδωσε τον Πιτσιρίκο το όνομά του, γιατί ο Πιτσιρίκος και καλά χλέβασε τη Μαρφίν. Είχε κάνει μια επίθεση πριν κάποια χρόνια σχέση με τη Μαρφίν, όντως το κείμενο ήταν λίγο προκλητικό. Αλλά αυτός τέλος πάντων τον έδωσε και τον κατηγόρηκε αυτό για τη Μαρφίν, μόνο και ο Πιτσιρίκος έκαψε τη Μαρφίν και έδωσε το όνομά του κανονικά, όνομα, επώνυμο. Πιτσιρίκος ο blogger. Ναι, ρε. Α, το βρήκε ο Μπογδάνος, μπράβο. Το βρήκε και τον έδωσε, λέω κανονικά από τη συχνότητα. Τον έχει ξαναδώσει, νομίζω. Το μπου είναι πίσω. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι, δεν έχει εντοπίσει τίποτα. Δεν μου λες με αυτόν τον μαλάκα. Ποιον από όλους, να συνεννοούμαστε, λέγε. Τον μαλάκα της προηγούμενης εκπομπής. Α. Γιατί δεν του πετάτε μια μήνυση για παραποίηση δημόσια ονόματος εκπομπής? Δηλαδή, εγώ έφτανα στο ράδιο να βρω στο Αλληλοφρένεια. Τι μαλάκας λέει. Άντε καλέ, αυτός νομίζω ότι μας θίγει λέγοντας αυτό. Μα είναι πολύ μαλάκας ο άνθρωπος. Άλλο αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν λέμε με περικεφαλαία. Τι χωρίς. Ο καλός ο μαλάκας έτσι είναι. Και κάτι άλλο, δύο χρόνια αριστεροτάω και δεν μου απαντάω. Άμα σκάψει στο βόρειο πόλο μια τρύπα, στο νότιο πόλο, πώς θα βγεις, με τα πόδια ή με το κεφάλι? Αν είσαι τυχερός με τον κόλο. Πια δεν παίζεις τελικά. Έλα, γεια. Και τι περίμενε μέσα ο άλλος ο Θήμιος Ρεσί να παρέμβει η Παναγία στους κομμουνιστές, αφού είναι άθεοι. Και τι έγινε, δεν κάνει διακρίσεις η Παναγία? Βέβαια, δεν κάνει. Δεν μπορεί να κάνει ψιστήρι. Όχι, ρε, γιατί είδε αυτούς που την εκπροσωπούν να μην κάνουν διακρίσεις. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλά, σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν αυτά είναι. Ναι, δεν μ' αρέσουν όμως. Οφείλω να το πω. Επίσης, για την ακροδεξιά χειδαιότητα που είπε τώρα του Βορύδη, τι περίμενε, κάτι διαφορετικό? Συλλογική ευθύνη δεν υποστηρίζουν αυτοί. Ένας ήταν στο χωριό που σκότωσε ένα Γερμανό, πάει όλο το χωριό. Έτσι δεν είναι? Συλλογική ευθύνη. Όλοι οι αριστεροί πρέπει να εκτελεστούμε. Και τελείωσε, να ξεβρωμίσετε ο τόπος. Πέτα ιδέες εσύ, μαλάκα, μπράβο. Μπράβο. πάγο, έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Μπράβο, έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Τώρα θα την πληρώσει ο Μητσοτάκης, τώρα θα την πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Με τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Και μετά θα έρθει το πέμπτο. Μην νομίζετε θα χαλαρώσουμε. Πάντα θα έρχεται ένα μνημόνιο, γι' αυτό Πανταζής τα έχει περιγράψει και τα έχει τραγουδήσει με αυτό το άρτιο, άψογο άσμα. Πάρα πάρα πολύ ωραία και διαχρονικό άσμα όπως ακούτε. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Νέα εκδοχή στην απόσυρση του τηλεοπτικού σποτ με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Λούλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της απόσυρσης δεν έχει να κάνει με το σεξιστικό περιεχόμενο, όπως επισήμως ανακοινώθηκε, αλλά με το γεγονός ότι ο Χρήστος Λούλης στην πρόσφατη ταινία του Κώστα Γαβρά ενσάρκωσε τον Γιάννη Βαρουφάκη. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτυρήθηκαν εντόνως με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά τον Βαρουφάκη και Λούλη, αναγκάζοντας τον Πρωθυπουργό να αποσύρει το σποτ. Εν τω μεταξύ, χειρότερα και από τον κορονοϊό αποδεικνύονται όλα τα τηλεοπτικά σποτ της πολιτικής προστασίας με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, Θοδωρή Αθερίδη, Βίκη Σταυροπούλου, Γιάννη Λούλη και Κατερίνα Λέχου. Η συνεχής επαναλήψή τους προκαλεί εκνευρισμό και διαταραχές στους τηλεθεατές σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Κάτι που προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, η οποία σκέφτεται να δημιουργήσει νέα σποτ αναζητώντας πρωταγωνιστές από τα reality μαγειρικής. Επίδομα Plexiglass θα χορηγήσει η κυβέρνηση στους λουόμενους των παραλιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρήστου Σταϊκούρα, κάθε λουόμενος θα λαμβάνει 15 ευρώ με την προϋπόθεση ξαπλώστρα του να είναι κυκλωμένη με Plexiglass και ο λουόμενος να είναι μέσα σε αυτό. Το Υπουργείο μελετά και το ενδεχόμενο ενός έξτρα επιδόματος Plexiglass σε όσους παίζουν ρακέτες στις παραλίες. Σκεφτόμαστε να δίνουμε 20 ευρώ σε κάθε παίκτη ρακέτα, αρκεί να την παίζει μέσα σε κλωβό από Plexiglass τη ρακέτα, δήλωσε ο κύριος Σταϊκούρας. Εντολή για απόσυρση από τα καταστήματα όλων των CD του Φίβου Δελιβοριά έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θέλοντας έτσι να τιμωρήσει το γνωστό καλλιτέχνη για τις δηλώσεις που έχει κάνει. Ο κύριος Γεωργιάδης μάλιστα σε τηλεοπτικό παράθυρο τραγούδισε παράφωνα ο ίδιος το τραγούδι «Ένα σκύλο στο κολονάκι» για να δείξει το μένος του κατά του γνωστού τραγουδοποιού. Κάτι που έκανε όλους τους άλλους καλεσμένους να τραπούν σε άτακτη φυγή, μην αντέχοντας το ακρόαμα. Καιρός να ξεσκουριάσουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ πάνω σε πιτσιρικαρέους που αλυτεύουν σε πλατείες και εκτός εξαρχείων. Στέλνει εδώ μήνυμα να σε ακροατήσω Χάρης και λέει: ο γιος μου λέει, 10 χρονών είναι ο γιος του, ότι άμα φύγει ο Άδωνης από την πολιτική, τότε πάει. Εσείς θα χάσετε τη δουλειά σας. Λέει ο γιος του Χάρη που είναι 10 χρονών, επειδή έχουμε πάρα πολύ Άδωνη. Προφανώς ο γιος δεν είχε γεννηθεί, δεν θυμάται. Λογικό, δεν μπορεί να θυμάται ο μπαμπάς. Η ελληνοφρένεια υπήρχε και την εποχή του Σιμίτη. Τότε είχαμε 80% Σιμίτη σε κάθε εκπομπή. Τόσο πολύ. Τα σαρδάμ του, αυτά που έλεγε ως πρωθυπουργός, κάτι γκάφες εκεί, επικοινωνιακές. Ο εξυγχρονισμός που ερχόταν, ήταν και εποχή της Ευμάρειας. Οπότε όλα αυτά ήταν βούτυρο στο ψωμί μας. Έφυγε ο Σιμίτης, παραμένει η ελληνοφρένεια. Μετά ήρθε ο Καραμαλής, Γιακουμάτη, μαζί με το Σιμίτη ήταν και ο Κουλούρης, μην τα ξεχνάμε. Μετά ήρθε ο Καραμαλής, Γιακουμάτη, Αντώναρη και ένα σωρό άλλοι υπουργοί εκεί. Ρουσόπουλος, κάτι σκάνδαλα, βατοπέδια. Φύγαν αυτοί, παραμείναμε εμείς. Μετά ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου. Σαρδάμ, μόνο τα σαρδάμ γεμίζαμε τη μισή εκπομπή κάθε μέρα. Και λέγανε πολλοί, άμα φύγει ο Γιώργος, τι θα κάνετε εσείς. Έφυγε και ο Γιώργος, συνεχίζουμε εμείς. Μετά ήρθαν τα μνημόνια, μετά ήρθε ο Τσίπρας. Με τον Τσίπρα ειδικά μας λέγανε, τώρα αυτοί είναι σοβαροί αριστεροί. Δεν θα έχετε τι να κάνετε. Και ξεπροβάλλουνε Καρακώστα, Αυλονίτου, Μπαλαούρας. ο ίδιος ο Τσίπρας, ο παπάς από μια άλλη οπτική. Φύγαν κι αυτοί, συνεχίζουμε εμείς. Μη φοβάσαι καθόλου. Πρώτον. Δεύτερον, δεν πρόκειται ποτέ να φύγει ο Άδωνης από την πολιτική. Αγαπητέ Χάρη, θα φύγουμε όλοι εμείς. Ο Άδωνης θα παραμένει στην πολιτική στους αιώνες των αιώνων. Μια που είπαμε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, εμφύλιος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σκουρλέτης βγαίνει να πει για το εσωκομματικό πεδίο, γιατί ψιλοσφάζονται και τα λέει ως εξής. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διακριτός ρόλος ανάμεσα στους δημοσιογράφους, οι οποίοι και τους σχολιαστές μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν, και στα πολιτικά πρόσωπα. Εγώ δεν αισθάνομαι την ανάγκη να πιάσω καμιά συζήτηση. Άρα μας λέτε ότι κάπου εκπορεύεται από αυτό. Με τον κύριο Βαξεβάνη. Άλλωστε θα σας πω ότι επειδή γνωριζόμαστε όλοι, και ο Αντρέας, επιτρέψτε μου να λέω με το μικρό, με ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Α, νόμιζα ότι θα λέγατε για τον Βαξεβάνη. Το ξέρει, σας βεβαιώ, καμία σχέση. Όχι. Ούτε θέλω. Έχω τα αντισώματά μου, όπως και συνολικά ο χώρος μας, στην υπόθεση του αυριανισμού, είτε του νεοαυριανισμού. Ο Σκουρλέτης, το Μέγκα, ο Ανδρέας Πλέον, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο Φουσκίδης είναι ο άλλος, που κάνουν αυτή τη συζήτηση και ευθέως βγαίνει ένας τέλεχος και αποκαλεί τον Κώστα Βαξεβάνη ότι υπηρετεί με κάποιο τρόπο το νέο αυριανισμό. Υπάρχει μια προϊστορία, μικρή όχι μεγάλη, σε αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται θα έχει και ιστορία στο μέλλον. Σήμερα, σαν σήμερα το 1771, γεννιέται η Λασκαρίνα Πινότσι. Μετέπειτα Μπουμπουλίνα, έτσι ονομάστηκε, ηρωίδα της Επανάστασης με προσφορά στον αγώνα. Δεν αμφισβητούμε τίποτα από αυτά. Προς Θεού, είναι πολύ ωραία να τα μαθαίνει κανείς, να μαθαίνει και την πραγματική ιστορία. Είναι και πολύ χρήσιμο για τα παιδιά. Κάποια από αυτά πήγαν σήμερα σχολείο, βέβαια έχουν άλλες έγνοιες τις εξετάσεις. Όμως, να σταθούμε λίγο σε αυτές που έχουν ενσαρκώσει ή ισχυρίζονται ότι είναι μπουμπουλίνες. Ας ξεκινήσουμε από την ενσάρκωση. Στο θέατρο, με πολύ ωραίο τρόπο, πάρα πολύ ωραίο, απίθανα, την έχει υποδηθεί η Μιμή Ντένιση. Αγάπη μου, μοναδική, Δημήτρη μου, εδώ είμαι, σημά σου. Είχατε καπετάνιο του καλύτερο. Όποιον πω θα από εδώ και μπρος, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Μα εγώ θέλω να μείνετε σημά μου. Εδώ λοιπόν το βάλαμε αυτό το απόσπασμα, πέρα από την τελειότητα, την αρτιότητα, την ερμηνευτική, θα ακούσουμε κι άλλα όμως, για το κείμενο. Το κείμενο εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη σημά δύο φορές. Μπορεί να δω και παραπάνω στο θεατρικό, δεν είχαμε πάει ούτε απ' έξω. Το σημά σου και το σημά μου. Γιατί πρέπει, είναι αυτός ο τρόπος γραφής, επειδή είμαστε και λίγο σχετικοί του χώρου, που βρίσκεις κάποιες λέξεις και αυτές οι λέξεις από μόνες τους σηματοδοτούν ποιότητα, βαρύτητα, π.χ. αλάργεψες και χάθεις. Άμα το βάλεις αυτό μέσα σε στίχους, αποκτά άλλο νόημα το τραγούδι. Θύμησες. Έρχονται οι θύμησες και σου θυμίζουν τι άλλο να κάνουν οι θύμησες. Μίσεψες. Αυτό πάει με το μίσεψες, αλάργεψες και χάθεις. Αν το βάλεις όλο μαζί, έχεις πάρει όλα τα λεφτά. Κατόφλι. Παίζει πάρα πολύ και το κατόφλι. Πάντα παίζει το κατόφλι. Το δίλι. Ποτέ δεν λέμε απόγευμα ή δειλινό. Το δίλι. Είναι ποιητική οπτική, οπότε αλλάζει τα πάντα. Ο διαβατάρης επίσης μέσα σε αυτή τη λογική, το μούχρωμα στη σάβισσος, το κλείνουμε λίγο λάθος, γιατί έτσι δίνει μια δείχνει βάθος, δείχνει πνευματικότητα, το κεφαλοδέσι, το δισάκι στον νόμο και όλα τα υπόλοιπα, αλλά από το κείμενο ας γυρίσουμε στην ερμηνευτική αρτιότητα. Ρίχτε! Ρίχτε μωρέ, τι φοβάστε! Άντε καλά σας λέει, ρίχτε λοιπόν, ρίχτε, εδώ είμαι εγώ. Ρίχτε, όξο την ευγενή. Δεν θέλω να πάθεις κανένα κακό. Δεν σε φοβάμαι, κούτσι. Κανένα σας δεν φοβάμαι. Εγώ μπορεί να φοβήθηκα στις μάχες. Θα φοβηθά στο σπίτι μου. Αν είναι να πάω από Έλληνες, ας πάω από σας. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Μα δεν γινότανε κι αλλιώς. Ο Γκούτσις είναι αυτός, γιατί έπαιζε και ο Γκούτσις. Είναι εδώ, αν το προσέξατε, πριν σκοτωθεί η Μπουμπουλίνα να μην ταινίσει, παίρνει ανάσα και μετά ξεψυχάει. Βέβαια, ο ξεψυχισμός γίνεται δυνατά για να το ακούσουν και οι τελευταίοι στα πίσω εκεί καθίσματα. Οπότε έχουμε μείνει λίγο, γιατί πάντα μας συγκινούσε αυτού του τύπου η ερμηνευτική αρτιότητα, ικανότητα, δυνατότητα, πείτε το όπως θέλετε. Τώρα θα ακούσουμε λίγο από την τότε Μπουμπουλίνα μαζί με τη σημερινή Μπουμπουλίνα. Μονάχα εκεί ήμουν αληθινά εγώ. Μονάχα εκεί ήμουν αληθινά ελεύθερη. Η Ρώμα, Είμαι, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι η νέα Μπουμπουλίνα. Είμαι η νέα Μπουμπουλίνα, είμαι η νέα ήρωας του 1821. Αυτό θα, εγώ σε θεωρώ ήρωα, είναι αλήθεια. Η νέα ήρωας του 1821, η νέα του 1940, ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος, ο νέος Μέγας Αλέξανδρος, και θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Δύσκολο, της λέει ο Καβαλάς. Μα γιατί, η Λουκά είναι εδώ, που θέλει να είναι και Μέγας Αλέξανδρος ταυτόχρονα και Βενιζέλος και Μπουμπουλίνα, είναι η Μπουμπουλίνα, τα άλλα δύο θέλει. Μπουμπουλίνα είναι σίγουρο και θέλει να ελευθερώσει την Ελλάδα. Είναι και λίγο δύσκολο, όπως λέει ο παρουσιαστής της εκπομπής, από παλιά εκπομπή. Αν θυμόσαστε, επί ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αναφερθήκαμε και λίγο, τον έχουμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια, υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο Πάνος Καμένος. Δεν ξεχνιέται όλο αυτό. Μια από τις πράξεις του, όχι τα αντισήματα και όλα τα άλλα, ούτε οι βάσεις οι πολλές που γέμισε την Ελλάδα, ενώ η αριστερά δεν θα έφερνε βάσεις, ούτε ότι είχε πάει στη Σαλαμίνα και είχε καταθέσει τα λουλούδια στην ακρογιαλιά για να τιμήσει τους νεκρούς της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Μια άλλη μεγαλειώδης και μεγαλοφύης απόφαση ήταν να αναγάγει, αν είναι αυτό το σωστό το ρήμα, να προβιβάσει την Μπουμπουλίνα σε υποναύαρχο. Το θυμόσαστε που το είχε κάνει. Είχε γίνει πραγματικότητα, το είχε κάνει γιατί ήταν ένα χρέος που έπρεπε η ελληνική πολιτεία να το υλοποιήσει. Τότε λοιπόν εμείς είχαμε θυμίσει και θα τα θυμηθούμε τώρα, γιατί είναι σε εκκρεμότητα. Πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες κινήσεις. Μετά την προαγωγή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα σε υποναύαρχο του πολεμικού ναυτικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης και ο Υπουργός Πάνος Καμένος αποφασίζει τις εξής προαγωγές. Η υπολοχαγός Νατάσα προάγεται σε υποστράτηγο Νατάσα. Ο Σμήναρχος Κάκαλος προάγεται σε πτέραρχο Κάκαλο. Ο αείμνηστος ηθοποιός Στέφανος Στρατηγός αναβαθμίζεται μετά θάνατον σε Στέφανος Στρατάρχη. Ο Σταμούλης Ολοχίας προάγεται σε Σταμούλης Αρχιλοχίας. Επίσης, οι στίχοι του τραγουδιού «Πώς καταντήσαμε Λοχία» αναβαθμίζονται σε «Πώς καταντήσαμε Επιλοχία». Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Τέλος. Ο λοχαγός Κορέλη προάγεται σε ταγματάρχη Κορέλη. Και το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλη προάγεται σε τρομπόνι. Αυτές ήταν αποφάσεις του τότε υπουργού Πάνου Καμένου. Πρόλαβε μόνο την Μπουμπουλίνα να την κάνει υποναύαρχο, όλα τα άλλα δεν έχει προλάβει. Είναι πρόκληση, challenge που λέμε στην νεοελληνική, να το υλοποιήσει ο τωρινός υπουργός άμυνας ή από εδώ και πέρα υπουργή άμυνας. Λαός μέρος δεύτερον. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη τιμή να σας πιάνει στο στόμα του ο Βελόπουλος. Αλλά τιμή τώρα κι εσύ, ναι. Άρα λέω θα τη δεις Χριστός τώρα εσύ. Μιλάει για τον Χριστό, μιλάει μετά για τον Αποστόλη, να μας πεις ο Χριστός. Θα του στείλω χειρόγραφες επιστολές εγώ, να δεις, θα τις πουλάει. Πάντως, φιλαράκο, σας κατάλαβε έτσι. Μιλάμε τώρα τσακάλι. Έκλεισε και το μάτι, δεν ξέρω τι υπονοεί. Μήπως μας βγάζει από την τουλάπα. Είστε δύο, παιδί μου, το κατάλαβε. Δεν είστε ένας, όπως νομίζει οποιοδήποτε δεν έχει ακούσει. Όχι, και εγώ νομίζω ότι κατάλαβε ότι είμαστε δύο, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι το πιάσε. Αλλά είναι και θέμα αντίληψη καμιά φορά τώρα. Δεν μπορείς να έχεις και μεγάλη προσδοκία εκεί. Πολύ ζωστό. Τώρα στο υπόλοιπο, ένα που ήθελα να πάρω για τα αγιοπαρασκευτικά, πέρα από το χαβαλέ και το γέλιο που ρίξει έτσι με το αστείο και τη σύγκριση Αγία Παρασκευή Εξάρχεια. Είναι πολύ ενδιαφέροντα κάποια άρθρα και πληροφορίες που παίρνεις από τόπους ανθρώπους για να δεις ότι η Αγία Παρασκευή, η πάνω πλατεία, πάντα αυτό έκανε. Βασικά και εγώ, πιτσιρικάς, που παρότι μένω τελείως διαφορετικά σε άλλη περιοχή, όταν είχα πάει σε δύο παρέες, εκεί πέρα στην πλατεία ράζαμε. Η πλατεία είναι πλατεία, ο 19χρονος, 20χρονος, 16χρονος, 22χρονος, όταν δεν έχει αφήσει τίποτα άλλο να κάνει. Πού κάνατε Αγία Παρασκευή, κάνατε εσείς τέτοιο τους αλήτες? Ψαρώσαμε. Εγώ μένω δυτικά, μένω δυτικά. Έλα ρε, γέννημα θρέμα Δυτική Αττική. Έχετε περηφάνεια εσείς και λόγω τιμής. Δονάκι πηγαίναμε τότε να κάνουμε επεισόδιο. Έλα ρε, που δεν μπορώ. Έλα που δεν μπορώ, πλέον να δισταθώ. Σ' αυτό το κότσι φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Λοιπόν, εκεί πέρα στην Αγία Παρασκευή, φίλε, ετοιμάζουν μια χαρά τραπεζοκαθίσματα να γεμίσουν και την πάνω πλατεία εκτός από την κάτω. Τώρα για πεζούς και μακές, κάτι πεζοδρόμια νομίζω δεν χρειάζονται, το έχουμε καταλάβει. Τα πεζοδρόμια, φίλε, πληρώνουν. Πληρώνεις από το πεζοδρόμιο. Παίρνουν λεφτά. Όχι, όχι. Δεν κάνει πεζοδρόμια. Εγώ θα πρότεινα και ο πεζός να πληρώνει για να έχει πεζοδρόμιο να περπατάει. Τα πληρώνει ήδη, sorry, ξέχασα. Α, μπράβο, α, μπράβο. Εγώ πιστεύω πρέπει να φτιαχτεί κίνημα Πετρετζίκης. Γιατί έχει είχε και το Μπεργκεράδικο. Την πλατεία εκεί δίπλα. Λοιπόν, οπότε κίνημα η Πετρετζίκη. Η Πετρετζίκη, σε σου ή Πετρετζίκη θα λέμε. Πώς ήταν η Παρτιζάνη, θα είναι η Πετρετζίκη. Είναι τέμπορο ομόρε. Κάθε εποχή και τα ήθη τη. Ανάθεση, φίλε, και θα λυθεί το πρόβλημα. Αν κάνουμε τα παγκάκια και τα πλακάκια. Ο καθένα στην εποχή του, sorry. Έτσι, μπράβο, δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα. Μόνο με απευθεία ανάθεση. Για να μην παρεξηγείται κανεί. Έγινε υπουργός ο Ζωμαναγκλής ο σκηνοθετής. Όχι, αλλά γύρω-γύρω το πάει. Δηλαδή στην επόμενη κυβέρνηση βλέπω Νιόνιο, Σμαραγδί και Πρωτοψάλτη. Μπράβο, ρε φίλε, με φτιάξε. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχει ένα αύριο πολιτισμός, ας πούμε, προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε. Αύριο για τους ίδιους, για τους υπόλοιπους, φυλάκια. Εγκρίνω και παυξάνω. Αλίμονο. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια. Λοιπόν, άκου, τι είπε ο μεγάλος Στάλιν. Το έχω ξαναπεί. Όταν νικήσουμε, θα μπούμε στη Βουλγαρία ως τιμωροί, στη Γιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές και στην Ελλάδα ως προσκυνητές. Μάλιστα. Ωραία. Είναι αυτός που δεν του συγχωρούν ότι κατατρόπωσε το φασισμό. Δεν του το συγχωρούν. Ναι. Είσαι όπως θέλει. Είμαι, ναι. Πολύ κρέσει. Εγώ η Λούγκρα, ναι. Τα κομμουνιστό τέτοια που πάνε δυο-δυο σαν τους χιώτες που λέει και ο Τελοπόνε και ο αυτός που πουλάει τα φάρμακα, τα ψεύτικα. Εγώ η Λούγκρα, πού είστε? Εδώ είμαι, καλέ. Γιατί δεν σε βρίσκα εύκολα στο τηλέφωνο? Με ψαχνές. Χρόνια να σε βρω. Χρόνια τώρα μακριά μου λιώνεις. Έφυγα και μέρα νύχτα λιώνεις. Πάντα είσαι ένα σιλό και με μόνο. Έφυγες και μέρα νύχτα λιώνω. Πού είσαι? Εδώ είμαι, καλέ, εκεί που είμαι πάντα. Α, με τον φίλο σου τον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο παίρνει καφέ κάθε μέρα. Τον Κυριάκο τον Τελοπόν ή τον Κυριάκο τον Τζούφιο τον άλλον. Τον άλλο Τζούφιο. Όλους μαζί. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω ότι σε ακούω κάθε μέρα. Μπορεί να μην παίρνω τηλέφωνο, αλλά σε ακούω. Και πέσα από θέλη μου γερά. Μη φοβάσαι κανέναν. Ναι. Με έχει την φοβάμαι. Όχι. Ε, τότε. Εδώ η Ελληνοφρένεια, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αν σήμερα το 1990 ακριβώς, έφευγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι. Δεν έχει ρεφρέν, είναι από τα λίγα τραγούδια που δεν έχουν ρεφρέν. Είναι δύο στροφές, όλες και όλες. Ξυπνά στο παρελθόν. Μη μου μιλάς κλειμένα. Στη λύθη και στη μοναξιά. Ας πάντα περασμένα. Δεν θέλω πια να με κοιτάς με μάτια δακρυσμένα. Δεν χάνεται ότι περνά ξεχνιέται. Για ό,τι φάντασμα σε σβήσε και δεν ξαναγεννιέται. Αυτό είναι λοιπόν το «Μη μου ξυπνάς» στο παρελθόν με το στίχο «Ότι διαβαίνει χάνεται, ότι περνά ξεχνιέται». Η μουσική είναι του Σταύρου Κάξου και η στίχη της Άννας Βασιλιάδου. Νομίζω δεν θα μπορούσε να το πει κανένας άλλος παρά μόνο Στράτος Διονυσίου. Κάπως έτσι σας αφήνουμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Τεκνό. Γεια σου, Μανάρη, πού είσαι εσύ να πούμε. Εγώ τώρα ετοιμάζομαι να κλείσω νέο συμβόλαιο για την καλλιτεχνική μου καριέρα. Α, σώθηκες. Είμαι χορεύτρια. Κάνω πολύ καλό χορευτικό πάνω στο τραπέζι. Στο τραπέζι, στην κολόνα κάνεις. Ναι, την ανεβοκατεβαίνω σε ένα λεπτό τρεις φορές και με δεκάπατο και χωρίς δεκάπατο. Α, Μανάρη μου εσύ. Πότε θα σε δούμε, σε καμία παράσταση. Το Αγίου Π. ημέρα. Α, τόσο νωρίς. Ναι, το αποφάσισε η κυβέρνηση. Είπε 40% πληρότητα. Αντίο. Αντίο παραστάσεις. Δεν βγαίνουν τα έξοδα με τίποτα. Το ξέρω. Και τσάμπα να παίξουμε, πάλι δεν βγαίνει. Ήθελα να σου πω και το άλλο. Εδώ και καιρό θέλω να σου στείλω ένα δώρο. Το οποίο είναι ένα. Ασημένιο είναι δηλαδή. Μην μπαίνει σε έξοδα. Το έχω από τη γιαγιά μου. Όχι. Ξέρει τι είναι. Είναι ένα νόμισμα που έχει πάρει του βασιλιάδε. Δεν πιστεύω να σου κακοφανεί. Όχι, εντάξει. Αυτά είναι τώρα πλέον ενθύμια. Είναι από το 60. Α, δεν εξαργυρώνεται. Μα για δώρο, τέλο πάντων. Γιατί το λε, ασήμινε. Ασήμινε, δεν χρυσό. Α, εσύ χρυσό δεν κυκλοφόρησε. Κρίμα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, θα το δεχτώ. Μη θεωρηθεί μίζα, δεν θέλω. Όχι, καλέ, και άλλη φορά σου έχω στείλει δώρο. Εκείνο ήταν μίζα. Α, εκείνο ήταν μίζα. Και τι απέκτησα εγώ, τι κέρδισα. Ένα αρχίδι. Ρε παιδιά, τα εξάρχεια, τα πρώτα επεισόδια. Ποια εξάρχεια τώρα, άσε με ξεφτύλα, πέρασε μπροστά η Αγία Παρασκευή. Έλα ρε φίλε τώρα, δηλαδή βγήκανε μπροστά η Φλόριδα, είναι δυνατό. Άσε με τώρα, είμαστε σκασμένοι όλοι. Και καλά, όλοι να θα λες, θα κάθετε, θα λέει ο Αγίο Παρασκευιώτης, με κλώτησε ο Μπάτσος με το, πώς το λένε, με το Μαλιμπού ανανά στο χέρι. Και του πέταξα μολότοφ με Σμυρνόφ Μιούλ. Να δω τον Πλεύρη τώρα να πηγαίνει στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και να μιλάει έτσι ψιθυριστά. Συγγνώμη τώρα, είναι λίγο πιο πιάνο το Αμερικάνικο κολέγιο. Κολέτζ. Γι' αυτό έχουν εξεγερθεί. Ξέρεις πόσο είναι εκεί, 100 μέτρα τώρα μιλάει. Έχουν την πρόκληση δίπλα τους. Ένα ταξιτή σε ακούει, αλλά δεν έχει σημασία ποιο είναι. Σημασία έχει αυτό το κύριο που ακούσαμε από τον Βόλο. Όλοι εμείς που σε ακούμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ναι. Τον άκουσαν όλοι όμως. Δεν ξέρω γιατί. Εσύ τι άκουσες, Αποστολή? Δεν άκουσες το παράπονο του ανθρώπου? Το άκουσα. Τότε, αν θα το ακούσουμε όλοι, τι θα πρέπει να γίνει, Αποστολή? Τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, Αποστολή. Τι μεγαλύτεροι? Από αυτό που δεν είμαστε. Δεν καταλαβαίνω. Μιλάω λίγο ακαταλαβίστηκα, ρε. Ναι, αλλά είσαι ταξιτζής, πανεπιστημιακός. Γιατί δεν μου τα λες να καταλάβω? Έλα, είμαι ο Ζακυθινός που σου έχω πει. Καλά. Θέλω να σου θυμίσω ακριβώς το 1968. Να μην πούμε το 69, καθώς γυρνούσα εδώ και εκεί. Το 69, καθώς γυρνούσα εδώ και εκεί. Τους δρόμους έπαιρνα νωρίς από το πρωί. Όχι, όχι, το 68 όχι. Στην πλατεία Κοραή. Ήταν ένα φίλο λωμένο από ρακή. Που ήταν πρόεδρος της ΕΠΕΝ, έμαθα τι θα πει ο περιβόητος, το μίσος του που το είχε στα πόδια του με το μποτάκι που είχε το λεγόμενο ατσαλένινο στεφάνι. Μου το εξήγησε τότε σε ένα λεβεντόγερος που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μίσος, λέει, του ανθρώπου αυτού που δεν έφτασε στο σώμα του και το βάλε και στα πόδια του. Έτσι μου είπε ο γέρος. Αλλά όμως η ζωή, ο γέρος έφυγε και κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγει και ο περιβόητος σήμερα που έκανε αυτές τις δηλώσεις για τη Μαρβίνα. Ναι. Ελληνοπρέπεια. Ναι, ναι. Έχω απάντηση. Τι? Μπου γλου. Α. Και δεύτερο, περί φορτίου κορονοϊού που ακούμε συνέχεια, πρέπει να έχει μαζευτεί πάρα πολύ μεγάλο φορτίο στην κάτω κεφαλή μας. Αχα. Αν δίνει εδώ. Ναι, πολύ φορτίο στην κάτω κεφαλή μας. Το μινάρισμα πάει σύννεφο. Μάλιστα. Και ένα δεύτερο, από την εκπομπή σας δίνετε δώρα. Ναι, ναι. Ένα πυρούνι. Και αν θες τσιμπαναρκή.